राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2061 के अनुसार 20 अक्टूबर 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम ये बात है, वो कुछ नहीं करने के लिए जब ध्यान से स्वाध्याय ये तीर्थ बेहतर उपवास होम दान यज्ञ आदि कर रहा है, न करने की योग्यता जाए एक जीवों के भीतर में है, अनंत जन्मों से एक करने का वेग है, वेग वो करने का वेग जब तक कामना रहती है तब तक शांत नहीं होता। तो प्रेम पुरुष सेवा करना शरीर से मन से इंद्रिया से दूसरों सुख कैसे हो, दूसरों को भला कैसे हो, दूसरों का कल्याण कैसे हो, सबका हित कैसे हो, सबके परमात्मा प्राप्ति कैसे हो, सबको तत्व ज्ञान कैसे हो, सब जीवन मुक्त कैसे हो जाए, सब ये सब भगवान के प्रेमी कैसे हो जाए, ये एक ओ हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं देना है, हमारे खुश नहीं चाहिए। तो करने का प्रवाह केवल संसार के लिए हो जाए, संसार तो क्रिया और पदार्थ है, संसार मात्र क्या है, क्रिया और पदार्थ, क्रिया और पदार्थ में सब आ गया, तो पदार्थ हमारा चाहिए नहीं, पदार्थों के लिए भगवान चाहिए, करने के लिए विश्राम, कर्मण्य भी प्रवृत्ति नहीं वो किंचित करो दिशा, नहीं वो किंचित करो मैं थी युक्त मन तत्व, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम मन्य थे, इसका से नहीं वो किंचित करो मैं थी यू तो मन तत्व भी तो कुछ नहीं करता। तो ये कब होगा कि सब काम केवल दूसरों के लिए, पदार्थ हमारे पास में केवल सेवा के लिए है, करना केवल सेवा के लिए है, सबको सुख पहुंचे, सबको आराम पहुंचे, सबका हित हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, केवल इसी भाव से करना, तो प्रकृति को करना खड़ा समाप्त हो जाएगा। इससे फल की इच्छा लगते है वो इच्छा है मूल बदलेगा, अपना कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे कुछ नहीं है, दो बात हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं लेना है, पदार्थों संबंधित हो गया और हमारे लिए कुछ नहीं करना है, क्रिया से संबंधित हो गया, बस वो क्रिया का संबंध विच्छेद है, एकदम सीधी सड़क बात है, क्रिया भी शुद्ध दूसरों में रही है, पदार्थ भी दूसरों में रही है, हम जब पहले ध्यान करें, चिंतन करें, भजन करें, दान करें, पुण्य करें, गंगा जी के स्नान करें, उपवास करें, सब का फल संसार को हमें कुछ देना नहीं है, हमें कुछ करना नहीं है। चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग से, गुण और क्रिया के विभाग से, गुण और करना है विभाग से चातुर्वर्ण्य से करता है। मां विद्या करता रहा, मैं करता भी करता हूँ, कर्म नहीं अभी प्रवृत्त हो भी नहीं वो किंचित करो दीजा, कर्म मैं सर्वथा लगा हुआ है, अपने ही कुछ नहीं करना, केवल संसार का ही तो केवल कल्याण हो, केवल सब कम ठीक हो गया। हमारे पास में करने की शक्ति और पदार्थ है, ये पदार्थ भी दुनिया के लिए है और करना भी दुनिया के लिए, तो करने का भेद मिट जाएगा, अपने प्राप्ति करना है तो आया है भले सकते निबद्य थे, वो फल चाहता है ना उसे बनता है, फले सकते निबद्य थे, इसका फल हो जाए मैं अच्छा हो जाऊंगा, फल में आसक्ति से बन जाएगा, फल आसक्ति फल पदार्थ न हुए पदार्थ हो जाए तो फल की इच्छा सूच गए तो करने का ये विभाग समझ जाएगा, और हमारे लिए करना है ये प्राप्त करना है तो हमारे लिए करना करना बाकी रहेगा ही, करना कभी समाप्त नहीं हुआ, और हमारे लिए करना ही नहीं है केवल दुनिया का, जैसे भगवान अवतार है काम करते हैं केवल दुनिया के लिए, तो दूसरों के हित के लिए तो फल दूसरों को और सेवा, दो चीजें सेवा होती है, एक क्रिया से सेवा होती है, एक पदार्थों से सेवा होती है, केवल पदार्थों से और केवल क्रियाओं से दूसरों को काम धंधा कर दिया चीज मत हो जाए, जीवन मत हो जाएंगे, प्रेमी हो जाएंगे, कल्याण हो जाएगा, सो होना चाहिए वो सब हो जाएगा, तत्व ज्ञान होना चाहिए मुक्ति हो जाएगा, मुक्ति है मुक्ति हो जाएगी, भक्ति है भक्ति हो जाएगी, सब हो जाएगा जोड़ा चाहिए सब हो जाएगा, भले शक्तो नहीं होते थे नहीं होते से लेना था न अख लेने न करने से मतलब है न करने से मतलब है, अपने न करने से ही कोई मतलब नहीं है, ऐसे करने से कोई मतलब नहीं, ऐसे किसी व्यक्ति से कोई काम नहीं, तीन बात बताई, नहीं वो तुझसे करते न तो न करते नहीं करता न साहब साहब होते किसी प्राणी से भी कोई मतलब नहीं है, जैसे रस्ते में बैठे हुए कई चीजें बड़ी है अपने क्या मतलब है, कहीं पत्थर गाय गई बड़ा बड़ा कहीं सुख नहीं है, उसे वही ठीक है बेटी कुछ तटस्थ आजाद आज आज ये बात समझ रहे थे, बिगड़ी जन्म अनेक के सुधरे अब ही आज आज सुने आज भी आप बीच में जाए हो राम को केवल राम जी से पूछा राम जी का सुन नाम जब तुलसी तथि कुशमार कुशल को सुन दो जो परमाश होते हैं राग द्वेष है काम क्रोध है अनेक जन्मों की पीढ़ी के बाद आज भी सोचते आश्रय केवल भगवान का चीज आश्रय नहीं हमारे पास में इतने रुपये है इतनी चीज है इतनी जायदाद है इतनी जमीन है ये हमारे ये फल है जप करो ध्यान करो कीर्तन करो सबका कल्याण हो सबका उद्धार हो सबका भला हो जाए सभी ज्ञानी हो जाए सभी जीवन मुक्त हो जाए सभी भगवान के प्रेमी हो जाए सभी सभी छोटे बड़े बूढ़े सभी भगवान के भक्त हो जा सबका कल्याण हो जा सबका उद्धार हो जा और वो हमारे काम है हमारे काम है ही नहीं हमें कुछ मतलब है ही नहीं हमें कोई मतलब नहीं क्योंकि शरीर और संसार एक है स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ऐति दर्शन सबका ये शरीर सबका सब प्रकृति का है द्वारा जो चिंतन होगा जो और सब सब समाधि भी दूसरों को अधिकारी है केवल कल्याण हमें उन्हें चाहे कोई करता कर दिया काम ते प्राप्तवन्ति मामेव सर्वभूत इति रता लभन्ते बिम्ब निर्वाणम् ऋषयः क्षीणकामसा छलद्वैतात्माना सर्वभूत इति रता प्राणी मात्र के हित में रत है वे सगुण गो निर्गुण गो महामेव प्राप्त है और बिंब निर्माण बिंब लभन्ते बिंब निर्माण निर्गुण प्राप्त है ते प्राप्त बनती महामेव सोने की प्राप्ति निर्गुण प्राप्ति मुक्ति और प्रेम भक्ति और ज्ञान सब प्राप्त शरीर अपना नहीं है स्थूल भी अपना नहीं है सूक्ष्म भी अपना नहीं है कार अपना प्रगति का बार बोध्या जितना जो सामग्री सब संसार संसार सब काम सर्वभूत हित रहता प्राणी मात्र के हित में रहते योगा हेतु सर्वंत सुखिना सर्वे संत निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कष्टे दुःख भाग भवे किसी को कष्ट न हो वे बने कष्ट हो कुछ तो वाणी मर्जी है दुखी आदमी ही दुख देता है दुख है ही नहीं उसी तरह तुम नहीं होता आज मैं मस्त है ये करते ही न कोई वस्तु से है न पदार्थ आपूर्यमान मतलब प्रतिशम आपूर्यमान मतलब प्रतिशम समुद्र माप प्रविशन थी आपूर्यमान मतलब प्रतिशम समझ आप सब देवी नदियां है, सब की सब नदी नाला पर समुद्र में जाते, ऐसे सब आप पास है, बुद्धि ज्ञान है ध्यान और सब आ जाएगा। तब दुद काम आई हम प्रसन्न सर्वे सब न काम काम है, पदार्थों के चल रखने वाला कभी शांति को प्राप्त नहीं होता। सर शांति मापने होती न काम काम है, भोजन पदार्थों के चल रखने वाला शांति नहीं पाता। तद वो काम आयम रवि संधि काम है जो पदार्थ है इच्छा, तद वो काम आयम रवि संधि यथा समुद्र, समुद्र कोई है सब सर शांति में प्रवृत्ति न काम काम है, भोगों की सुख की इच्छा वाला शांति ही नहीं पाता। चाह गई चिंता मिटी, चाह गई और चिंता मिटी, मनवा बेपरवा, जिसे कुछ नहीं चाहिए सो सहानुपति सा, चाह गई चिंता मिटी, क्यों सा काम शांति मात्र होती न काम काम है, पदार्थों में छा शांति प्रवृत्ति था। जिन प्रति लाभ लोभ आदि गए चुना मिला लोग जो से भी है पचास हो गए शत हो या हजार तो ना कमा गए, हजार बारह को 10,000 संतोष होता है, मैं लाख चाहिए लगवती तो निवेश ज्यादा घटा है, लाख निवेश उपवास में वो 10,00,000 रजनी हुआ वो क्रोध जाता है, अब निदान में ज्यादा घटा लाख पति गया 10,000 निवेश निवेश जा रहे हैं गलत हो रहा है। करोड़पति ही 10 करोड़ से नहीं हुए, करोड़पति 1,000,000 चाहिए तो लक्ष्य बड़ी घाटा बढ़ा, जो रुपया बढ़ेगा लोभ बढ़ेगा, जो दरिद्र बढ़ेगी जो घाटा बढ़ेगा, जो दुख होगा जो संताप होगा, एकदम सच्ची बात। सर शांति मापन होती न काम और काम है, यम थोड़े काम आप मानव प्रतिष्ठा समुद्र माप अपनी तदवर काम आयम आप मानव असल प्रतिष्ठा आप ही मारा असल प्रदेश समुद्र आप अपन तद काम यम प्रवेशन सर्वे सर शांति में अपन न काम काम चाह गई चिंता सारे चाह गई चिंता मुठी सब चिंता में चाहिए जिसे कुछ नहीं चाहिए सो शान बनेगा। ये उपाय है दूसरों को सुख पहुंचना, हमारे पास जो चीज है उसके अंदर सुख होना दूसरों को आराम पहुंचना बहुत बढ़िया चीज है। बात सुनाई थी पहले वो याद आ गई, राजा थे राजा एक साधु बैठा था, फिर जंगल में गया तो आप कौन है तो साधु ने बोला आप कौन है आप कौन है तो साधु ने बोला आप कौन है कि मैं यहाँ का रहता हूँ तो मैं मर रहा हूँ, देखो मैं राजा हूँ तो मैं मर रहा हूँ। आप राजा है, आप राजा कैसे हैं? आप राजा कैसे हैं? मैं चाहे जिसको रख दो, चाहे जिसको दे दो, चाहे जो निकाल दो, मैं राज्य में से, तो राज्य में से मच्छरों मच्छरों को निकाल दो। क्या पैदा होती है मच्छरों से? क्या पैदा होती है बताओ? मच्छरों को निकाल दो, निकाल दीजिए मच्छर भी, निकाल दीजिए रह दीजिए। अभिमान है, अभिमान कि मछलों पैदा चलते हुए राजनी कितने हुए मछलों से ध्यान रखो, कोई काम की चीज नहीं। लाख रुपये मेरे को दे दो, इसका कोई आग रोड ला गया है। तो हमारा जगह से है, हमारे को नहीं चाहिए। हम आज मर जाए तो चिंता नहीं, आज जीवित चिंता नहीं, ना मरने की चिंता है, ना जीने की चिंता है, लाने की चिंता है। हम मारा तो है बताओ, ऐसा ना बस तो है श्रेष्ठ स्वयं श्रेष्ठ पर तो चाह कर बैठा है, श्रेष्ठ स्वयं श्रेष्ठ पर तो चाह करके भ्रष्ट है, भ्रष्ट हो गया, समय हो गया। नारायण नारायण।